siłę regulować. I staraj się go podgłaśniać, a nie ściszać. Przywieźć do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Rafał Chojnacki, cmentarna opowieść. Cmentarz Srebrzysko to jedna z najładniejszych gdańskich nekropolii. Mieści się we fragmencie Lasów Oliwskich, odcinającym dzielnicę Wrzeszcz od osiedla Morena. Środkiem, naturalną doliną, wije się szeroka droga, a aleje z rozparcelowanymi po obu stronach grobami zapełniają zbocza wzgórz. Atmosferę grozy budzi tu nie tyle sama nekropolia, co sąsiadający z nią nieomal płot w płot szpital psychiatryczny. Opowieściami o uciekinierach z tego obiektu okoliczne matki często straszą niesforne dzieci. Stare drzewa o rozłożystych koronach upiększają ten obiekt o każdej porze roku. Najciekawiej jednak wygląda to jesienią, kiedy złociste liście opadają na wszystko wokoło, tworząc kolorowe kobierce. Niektórzy jednak uważają, że najpiękniej cmentarz ten wygląda nocą. Któż jednak chadzałby nocą na Srebrzysko? Przyspieszone tętno i serce kołaczące w klatce nie miało nic wspólnego z brakiem kondycji. To strach. Czy też raczej strach. Uciekła tak szybko, jak tylko mogła. Jednak wciąż niedaleko za sobą słyszała tupot ciężkich butów. Podświadomie zdawała sobie sprawę, że tylko rybikowi i częstym wypadom na basen zawdzięcza fakt, że jej ciało jeszcze się nie zbuntowało i nie zrezygnowało z morderczego tempa biegu. Biegła teraz ulicą Partyzantów niedaleko lasu. Kiedy nagle znalazła się na niewielkim placu, stanęła, oceniając sytuację. Obejrzała się tylko po to, by stwierdzić, że za rogu budynku wybiega dwóch mężczyzn. Krzyknęli coś w jej kierunku, a ona, nie słuchając, zerwała się znowu do biegu. Nie pobiegła prostą ulicą tam, nie miałaby dokąd uciec. Skierowała się w kierunku masywnej, starej bramy. Przez kilka sekund mocowała się z furtką, aż wreszcie wbiegła na szeroką alejkę. Niewiele się zastanawiając, skierowała się w lewo, między drzewa. Nie odważyła się zatrzymać w pierwszej lepszej alejce. Widziała, że widzieli, w którym pobiegła kierunku i że na pewno będą jej szukać. Wreszcie dobiegła do alejki ze starymi grobowcami. Nie było ich wiele, ale było gdzie się ukryć. Od razu odrzuciła pomysł, by schować się w jakiejś krypcie, chyba wolałaby już wejść na drzewo. Weszła za jeden z grobowców i usiadła, wsłuchując się w otoczenie. Usiłując przy okazji uspokoić wciąż nerwowo walące w piersi serce. Próbowała skupić się na tym, co się stało. Czekała na autobus. Mimo że do przysiadki na tramwaj nie miała daleko, to nie chciało jej się iść. Na przystanku było tu jeszcze kilka osób. Żadna z nich nie zauważyła w porę nadejścia młodocianych bandytów. Było ich chyba kilkunastu. Wszyscy mieli łyse głowy bądź krótkie włosy. Ubrani w podobne kurtki wojskowe, spodnie i ciężkie buty tworzyli wrażenie zgranej grupy, która tylko szukała pretekstu do bójki. Dziewczyna niejednokrotnie słyszała o krążących po Gdańsku bojówkach skinheadów, jednak teraz pierwszy raz mogła zobaczyć ich z bliska. Kiedy byli już blisko, zaczęli coś krzyczeć do jakiegoś chłopaka, który wyglądał na studenta. Możliwe, że nie podobało im się, że prawdopodobnie w żyłach miał domieszkę arabskiej krwi. Nie zdążył nawet spróbować ucieczki. Wyszarpnął się pierwszemu, który go złapał. To rozjuszyło napastników, którzy po serii ciosów sprowadzili swoje ofiary do parteru i zaczęli kopać. W pewnym momencie, gdy jeden ze skinów nadepnął ciężkim butem na głowę studenta, dało się słyszeć okropne chrupnięcie. Takiego dźwięku nie zapomina się do końca życia. Bandyci też musieli wiedzieć, co to oznacza. Przestali kopać i natychmiast się rozstąpili. Tego było już za wiele. Natychmiast zerwała się do ucieczki i biegła najszybciej, jak potrafiła. Mijały ją samochody, ale żaden się nie zatrzymał, mimo że goniło ją kilku wyrostków. Krzyczeli coś o semickich rysach twarzy, a dziewczynie przyszła nawet przez myśl, żeby się zatrzymać i powiedzieć, że jej przodkowie należeli do jednego z najstarszych polskich rodów, a ostatni prawdziwy Żyd, jakiego widziała ostatnimi laty, to Bob Dylan, grający koncert dla Jana Pawła II. Na szczęście nie zrobiła niczego tak głupiego. Szybko zorientowała się, że nie może uciekać w nieskończoność. Trzeba gdzieś się schować, przeczekać, a potem chyłkiem udać się do spokojnego, bezpiecznego domu. Nie wiedziała nawet, kiedy znalazła się na ulicy Partyzantów. I tak oto wylądowała na jednym z najładniejszych gdańskich cmentarzy, kryjąc się za grobowcem obok starego, lekko zmurszałego drzewa. Spojrzała na zegarek, próbując ocenić, ile czasu trwało całe zajście. 5, może 7 minut. Tyle wystarczy, by ze spokojnej nastolatki zrobić spuszone zwierzę. Zaczerpnęła kilka głębszych oddechów, by wreszcie odzyskać spokojniejszy rytm, dotlenić mózg i zacząć konstruktywnie myśleć. W końcu musi się przejść jakoś stąd wydostać. Ledwie doszła do wniosku, że już się uspokoiła, gdy nad głową przemknęła jej smuga białego światła. Jeden ze skinów najwyraźniej przeczesywał okolice wyjątkowo silną latarką. Jej puls znów przyspieszył, gdy przywarła plecami do grobowca, jakby chciał się weń wtopić. Przez sekundę przeleciała jej przez głowę myśl o tym, jak ściana ustępuje, a ona wpada w kościste objęcia wieloletnich zwłok. Cóż, w końcu to cmentarz, chyba każdego nachodzą tu czasem drastyczne myśli. Światło słabło, a więc człowiek, który świecił, już się oddalał. Trzeba zatem udać się w przeciwnym kierunku. Z tego, co pamiętała, cały cmentarz stanowił dużą, trochę nieforemną podkowę. Nigdy nie doszła do przeciwległego krańca, ale wiedziała, że stamtąd powinno być niedaleko do wielkiego blokowiska na morenie. Wystarczyło pewnie przejść przez płot. Ruszyła więc powoli w głąb nekropolii. Kiedy minęła niewielki zakręt, zrobiło się spokojnie i cicho. Świecące gdzieniegdzie znicze nadawały otoczeniu kojący wygląd. Mimo to nie odważyła się iść głównymi ścieżkami. Przemykała chyłkiem, zatrzymując się o kilka grobów i nasłuchując, jak cmentarna hiena. Ledwie pomyślała o tym, że oprawcy mogą nie być jedynymi ludźmi na tym cmentarzu, gdy ujrzała postać. Jakiś człowiek siedział na cmentarnej ławeczce. Blask płonącego przy grobie znicza niepewnie oświetlał jego sylwetkę. Gdyby nie rozglądała się tak bacznie, być może w pierwszym momencie uznałaby go za figurę i nie zwróciłaby na niego uwagi, ale teraz była pewna, że to człowiek. Mężczyzna. Raczej młody, dobrze ubrany. Czyżby nie ona jedna uciekła na stary cmentarz? Postanowiła, że musi z nim porozmawiać. We dwójkę mieli większe szanse. Młody chłopak może dać sobie radę z pojedynczym przeciwnikiem. Ona raczej nie. Już chciała wyprostować się i podejść, gdy nagle przypomniało się jej, gdzie jest. Gdyby ktoś teraz chciał do niej podejść, prawdopodobnie umarłaby ze strachu, a jej krzyk mógłby pobudzić nieboszczyków. W myślach skarciła się za tak drastyczne skojarzenie, ale w gruncie rzeczy miała przecież rację. Podkradła się więc trochę bliżej i głosem tylko nieco głośniejszym od szeptu zawołała: „Hej!” W pierwszej chwili chłopak nawet się nie poruszył, ale za moment spojrzał w stronę, z której dochodziło ciche wołanie. Powoli wstała z zakryjącego ją nagrobka i cały czas rozglądając się dookoła podeszła do chłopaka. Ten już wstał. „Nie tylko ja uciekłam w tą stronę”, próbował jakoś zacząć. Chłopak tylko uśmiechnął się zagadkowo. „Jestem Lena”, mówiąc to wyciągnęła rękę w jego stronę. „Andrzej”, odparł krótko. Ujął dłoń dziewczyny i uścisnął lekko. Lena. Dziwne imię. Właściwie to Marlena, odparła uśmiechając się. Ale tylko babcia mówi do mnie po imieniu. Andrzej pokiwał głową. Przez ten czas zdążyła mu się przyjrzeć. Miał na sobie gustowną marynarkę. Może nie najnowszy krzyk mody, ale raczej z górnej półki. Biała koszula była nieco przybrudzona. W ogóle chłopak wyglądał trochę nieświeżo. Czemu tu siedzisz? Zapytała. Nie boisz się, że cię zobaczą z daleka w tej białej koszuli? Andrzej spojrzał na siebie, jakby pierwszy raz widział na oczy strój, w który był ubrany. W końcu uśmiechnął się szeroko i odparł. Nie mamy się czego bać. Dopóki jesteś przy mnie, jesteś bezpieczna. Dziewczyna nie skomentowała. Co prawda jej nowy znajomy nie wyglądał na mistrza karate, ale kto wie, co w takim człowieku może się kryć. Nie wyglądał na przestraszonego. To dodało jej nieco odwagi. W pełgającym świetle zniczy próbowała przyjrzeć się chłopakowi. Czy to możliwe, że nie zauważyłaby, gdyby ktoś taki uciekał w tym samym kierunku, co ona? Pewnie tak. Była tak spanikowana, że nie zauważyłaby nawet słonia, choćby ten biegł tuż przy niej. Andrzej w tym czasie bacznie nasłuchiwał. W końcu chyba coś usłyszał, bo chwycił Lenę pod ramię i pociągnął za sobą. Poddała się bez oporu, mknąc za nim pomiędzy nagrobkami, uważając jedynie, by nie potknąć się o marmurowe płyty. Raz czy dwa wydawało jej się, że drzewa nad ich głowami oświetlił silny strumień światła latarki. To musieli być skini. Ktoś inny szukałby kogoś na starym cmentarzu. Przy którychś z ostrych zakrętów, gdy przemykali między grobami, ręka Andrzeja zsunęła się po rękawie kurtki Leny. Dziewczyna poczuła, że dłoń jej towarzysza jest śmiertelnie zimna. Wyszarpnęła się z uścisku i zatrzymała na wąskiej dróżce. Myśli jak szalone przebiegały jej przez głowę. Skąd ty się tu właściwie wziąłeś? Zapytała wreszcie, a głos zadrżał niepewnie. Andrzej przyglądał się przez chwilę wystraszonej dziewczynie, po czym na jego ustach pojawił się uśmiech. Zdecydowanie nie podobał się Lenie. Było w nim coś upiornego. Posłuchaj, zaczął chłopak, pochylając się nieco w kierunku dziewczyny. Ta jednak nie czekała na to, co może mieć do powiedzenia spotkany w środku nocy cmentarny włóczęga. Rzuciła się do ucieczki. Nie musiała się oglądać, żeby wiedzieć, że biegnie tuż za nią. W pewnym momencie usłyszała stłumione przekleństwo. Nie odważyła się jednak zatrzymać, by sprawdzić, co się stało z Andrzejem. Modliła się tylko, żeby uniemożliwiło mu to pościg. Wreszcie znów znalazła się w starej części cmentarza, prawdopodobnie gdzieś bliżej wyjścia, więc w miejscu, gdzie schroniła się, zanim zdecydowała się kontynuować drogę w głąb nekropolii. Znów przykucnęła za wielkim grobowcem, aby choć na chwilę odpocząć. Dopiero kiedy dała sobie chwilę wytchnienia, poczuła ból w zmęczonych i poobijanych nogach. Najwyraźniej przyszedł wraz z odejściem adrenaliny. Nie miała jednak czasu zastanowić się, jak poradzi sobie ze świeżo nabytymi siniakami. Główną alejką ktoś nadchodził. Po chwili wyraźnie usłyszała mamroczącego pod nosem Andrzeja. Najwyraźniej mówił do siebie. Do uszu dziewczyny doleciały jedynie strzępki zdań. Wyobrażę, że nie ucieknie. Mój dom. Ten cmentarz to mój cholerny dom. Ostatnie zdania chłopak niemal wykrzyczał przez zaciśnięte zęby, mijając właśnie grobowiec, za którym skryła się Lena. Po chwili, która wydawała się trwać bardzo długo, kroki Andrzeja ucichły. Dziewczyna zdecydowała się zaryzykować i odnaleźć bramę cmentarza, przez którą weszła. Liczyła na odrobinę szczęścia. Przeliczyła się okrutnie. Ledwie zeszła z alejki po śliskich, wąskich schodach na równoległą drogę prowadzącą do głównej arterii cmentarza, kiedy na stopniach za jej plecami zadudniły kroki kogoś w cięższych butach. Spotkanie z Andrzejem oddaliło w myślach Leny myśli związane z goniącymi ją nazistami. Teraz jednak nawet nie zdążyła podjąć próby ucieczki. Ścigający ją osiłek skoczył w dół, strącając dziewczynę z nóg. Podszedł wolno do próbującej wstać Leny i złapał ją za włosy. Pociągnął mocno w górę, sprawiając, że dziewczyna wrzasnęła z bólu. Rzucił ją z powrotem na ziemię. Pochylił się i przycisnął twarz ofiary do żwirowej nawierzchni. Z trudem łapało powietrze. Kiedy jednak wzmocnił ucisk, zaczęła wierzgać, zrozumiała, że walczy o życie. Wreszcie udało jej się odepchnąć znacznie od siebie cięższego napastnika. Nieco niezdarnie dźwignęła się na kolana, po czym znów ruszyła w kierunku przyświtującej między drzewami głównej drogi. Nie zrobiła jednak 10 kroków, gdy nagle ziemia ustąpiła jej spod nóg. Zimna gleba przywitała ją brutalnym uderzeniem w twarz. Upadła prosto na ścianę, składającą się ze stęchłej ziemi. Gdy już się otrząsnęła, zrozumiała, że to, co było pustą parcelą pomiędzy grobami, to świeżo wykopany grób. Mimo że cmentarz był już nieużywany, to czasem zdarzało się, że umierał ktoś, kto miał prawo do pochówku w tym miejscu. Wyglądało na to, że znajduje się w takim właśnie grobie. Przez chwilę myślała, że prześladowca nie zauważy tego miejsca i będzie mogła dojść do siebie. Może nawet udałoby się przeczekać w tej krówce przez jakiś czas. Grasujący po cmentarzu szaleniec i kilku nabuzowanych sterydami osiłków to za dużo dla jednej dziewczyny. Jednak właśnie wtedy jaśniejszy prześwit za krawędzią grobu zasłoniła potężna męska sylwetka. Tu jesteś, suko, sapnął ciężki Skin. Teraz inaczej się zabawimy. Zeskoczył do ciemnego dołu, a ciężkie buty zabębniły na deskach. W głowie Leny przez ułamek sekundy pojawiła się dziwna myśl. Skąd tu deski, skoro grób jest jeszcze pusty? Jednak nie miała czasu na rozmyślania. Odruchowo próbowała wspiąć się po śliskiej ziemi, lecz stale osuwała się po ścianie. Wreszcie silna dłoń złapała ją za włosy i pociągnęła w dół. Dziewczyna wrzasnęła przeraźliwie, ale uderzenie w twarz urwało jej krzyk i posłało na ziemię. Niewiele widziała, ale za to czuła, że tym razem nie pójdzie jej tak łatwo jak przed chwilą. Próbowała wywinąć napastnikowi, ale ten nie dał jej już drugiej szansy. Uderzył ją w brzuch tak mocno, że wybił całe powietrze z płuc. Przez krótką chwilę walczyła o oddech. Tymczasem Skin nie próżnował. Przytrzymywał ją przy ziemi całym ciałem, a jego dłonie zaczęły gorączkowo błądzić po ciele dziewczyny. Przyspieszony oddech mężczyzny nie był już tylko efektem szamotaniny. W pewnym momencie Lena zauważyła, że napastnik znieruchomiał. Wciąż przygniatał ją swoim ciężarem, ale przestał się ruszać. Dziewczyna znów próbowała go z siebie zrzucić. Wreszcie ciało uniosło się niemal pionowo, w nieco nienaturalny sposób. Kiedy mogła wreszcie spojrzeć w górę, zobaczyła, że w grobie jest ktoś jeszcze. Mimo ciemności rozpoznała białą koszulę Andrzeja. Dopiero teraz mogła zauważyć, że głowa napastnika pokryta jest plamami krwi i czegoś jeszcze. Wolała nawet nie zastanawiać się, co to jest. Strach ścisnął ją w dołku, jakby ktoś gwałtownie uderzył w żołądek. Tymczasem Andrzej rzucił na ziemię jakiś przedmiot, którym prawdopodobnie zadał Skinowi śmiertelną ranę. Przedmiot upadł tuż obok Leny, która z bliskiej odległości mogła rozpoznać solidny metalowy krzyż. Skołtane nerwy dziewczyny nie radziły już sobie z tą sytuacją. Nerwowo zaciśnięte powieki nie chciały pozwolić, by oczy rejestrowały kolejne okropności. Leżała na rozmiękłej ziemi głębokiego wykopu. Płytko, łapiąc oddech, aż w końcu znienacka otuliło sen. Historia o dziewczynie, którą kwiaciarka znalazła rano przy cmentarnej bramie w Gdańsku, straszy się dzieci. Prawdą jednak jest, że w pobliskim szpitalu znajduje się pacjentka, która w momencie przyjęcia na oddział miała 20 lat i zupełnie siwe włosy. Praktycznie nie ma z nią kontaktu. Ożywiła się tylko wtedy, gdy próbowano umieścić ją w sali z widokiem na cmentarz. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, to już 27 wydanie Tchnienia Grozy. Pomyślałem, że tym razem może powiem kilka słów po tym opowiadaniu. Dawno nic nie nagrywałem od siebie. Też nie czułem takiej potrzeby, żeby trzeba było cokolwiek nagrywać. I nie wiem, czy był sens w ogóle. Ale no, chciałem ogólnie zwrócić uwagę tym wszystkim, którzy jeszcze nie zauważyli, że jest nowa strona Tchnienia Grozy. Stare odcinki są nadal dostępne w zakładce odcinki archiwalne na stronie tchnieniegrozy.pl. Przypominam, bo kiedyś to była strona tchnieniegrozy.net, gdzie nadal mamy przekierowanie na nowy adres, no ale jeżeli ktoś by chciał zmienić odnośniki do Tchnienia Grozy na swoich stronach, to przypominam, że nowy adres to tchnieniegrozy.pl. Zapraszam też wszystkich słuchaczy do dodania Tchnienia Grozy do przyjaciół na stronie naszej klasy, ponieważ tam również mamy konto i będzie można stworzyć grono słuchaczy na naszej klasie i tym sposobem też propagować tą audycję. No cóż, w kolejnych odcinkach tak się zdarzy, że będzie coś w nawiązaniu do Lovecrafta też i może pojawią się kolejne ciekawe opowiadania. Mam nadzieję, że będzie się nadal słuchać Tchnienia Grozy mniej lub bardziej regularnie pojawiającego się w internecie. A tymczasem ja was żegnam. To był 27 odcinek Tchnienia Grozy. Ja nazywam się Jacek Brzezowski. Zapraszam was na stronę Tchnienia Grozy pod adresem www.tchnieniegrozy.pl i możecie komentować odcinek i oceniać go. Mamy też system oceniania każdego odcinka i możecie sami nadać jemu ocenę i stwierdzić, jak bardzo wam się podobał. To było na tyle. Cześć, do usłyszenia.